وقت ہے شاہ کی؟ ساڑھے آٹھ بجے تقریباً. ساڑھے آٹھ جی جی ساڑھے آٹھ تک محمد صلی اللہ رسول کریم. اما بعد, وقد قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بني اسرائيل تسبحهم الانبياء. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. حدیث شریف میں نے ایک پڑھی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے ان کی سیاست ان کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے, اور ایک نبی کی جب وفات ہو جاتی تھی پھر دوسرا نبی آ جاتا تھا. اب سیاست جو ہے یہ عربی میں مصدر ہے, لفظ سیاست سیاست عربی میں مصدر ہے. پھر شروع کریں گے کیونکہ ہمارے ساتھی دیر سے آگے. کھوکر صاحب دیر سے آئے نا, آگے ہو جائے کھوکر. ساتھیوں کو لگے گی ٹھنڈ, نہ آواز آتی اتنی دیر بعد. ایک آیت میں نے پڑھ لی, ایک حدیث پڑھ لی میں نے. وہ آیت کو پھر انشاءاللہ بیان کریں گے. پہلے حدیث کو میں نے لے لیا کہ کانو بنی اسرائیل تسوزہم الانبیاء, بنی اسرائیل جو تھے ان کی سیاست ان کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے. جب ایک کی وفات ہو جاتی تھی دوسرا آ جاتا تھا. لفظ سیاست جو ہے یہ عربی میں مصدر ہے, یعنی اس سے سارے الفاظ بنتے ہیں. جس طرح دوڑنا, بھاگنا, آنا, کھانا, جانا, اردو میں مصدر ہے نا. باقی ساری چیزیں اس سے بنتی ہیں, سارے ٹینسز اس سے بنتے ہیں. تو ایسے ہی سیاست لفظ جو ہے یہ عربی میں مصدر ہے, جس کا معنی ہے چلانا, یعنی انسانوں کو اس طریقے سے دنیا کی زندگی میں چلانا کہ دنیا اور آخرت کے سارے مفادات کو حاصل کر کے کامیاب زندگی کے گزار کر چلے جائیں. اور سیاست جو ہے, سیاست میں آپ لوگوں کا نام بھی کسی نے نہیں سنا ہوگا, مقدمہ ابن خلدون. اس وقت دنیا میں سیاست پر جو مانی ہوئی نمبر ایک کتاب ہے وہ مقدمہ ابن خلدون ہے, علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. ایک دفعہ اخبار میں آیا تھا کہ بل کلنٹن کے سرحانے مقدمہ ابن خلدون پڑا ہوا ہوتا ہے, اور نواز شریف کے سرحانے ٹیلی فون ڈائریکٹری پڑی ہوئی ہوتی ہے. یہ اخبار میں آیا تھا, یاد تھا طارق صاحب. اور امریکہ میں یہ سٹینڈنگ آرڈر ہے کہ جو لوگ ایکٹیو پالیٹکس میں آنا چاہیں اور جو لوگ دانشور ہیں امریکہ کے, وہ مقدمہ ابن خلدون انہوں نے ضرور پڑھا ہونا چاہیے. اور ہم آپ نے نام بھی نہیں سنا, اگر نام سنا ہے تو دیکھا نہیں ہے. اور بہت بڑے اہل علم سے پوچھا تو کہہ دے کہ دیکھا ہم نے لیکن پڑھا نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اب سیاست میں سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ کس چیز کی ہوتی ہے, یہ میں آپ سے سوال کروں گا. سوال ڈاکٹر طارق کے, اس نے میرا پشاور کا بیان سنا ہوا ہے. باقی بتائیں, اپنے اپنا غور کریں. سیاست میں سب سے زیادہ ضروری ارے سیاست کو کس چیز کی اس کو ضرورت ہوتی ہے؟ اپنے اپنے ذہن سے سوچ کر کے جواب دے رہا. کھوکر صاحب جواب دے جی. ہاں جی, عوام کی ضرورت ہوتی ہے. دوسرا جواب دے جی کوئی. ماشاء اللہ, سب سے زیادہ دانشور تو یہ ہے نا بیچ میں, عمر کے لحاظ سے. باقی ہے یہ حضرت صاحب. کھوکر صاحب نے عوام کی جو بات کہی, سیاست میں سب سے بڑی ضرورت تائید عوام کی ہوتی ہے. عوام کی نہیں, تائید عوام کی ضرورت ہوتی ہے. سیاست کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ عوام آپ کی تائید کر رہے ہوں, تو لہذا سیاسی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ عوام کی تائید حاصل کریں. اب جو ہے تو تائید جو ہے کس چیز سے حاصل ہوتی ہے, تائید حاصل کرنے کے کیا کیا ذرائع ہیں, عوام کی تائید حاصل کرنے کے کیا کیا ذرائع ہیں. ہاں جی, دنیا کے لحاظ سے میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال بیان کرتا ہوں. ہمارے ہاں حکومت تھی ضیاءالحق کے دور میں, اور اس اسمبلی ضیاءالحق نے توڑ دی, اور صوبائی اسمبلی جب ہمارے صوبہ سرحد کی ٹوٹی تو اس میں ایک وزیر تھا, اس کی نیند اڑ گئی, اس کی نیند اڑ گئی, اور اس کی بیوی جیسی میرا کلاس فیلو ڈاکٹر تھا, ان کا فیملی فزیشین ہوتا تھا, بیوی اس کی آئی اس کا ڈاکٹر تھا, میرے خاوند کی تو نیند اڑ گئی, وہ ساری رات گھر میں پھرتا ہے وزارت ختم ہونے کے بعد, تو مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہیں پاگل نہ ہو جائے. تو اس کا آپ کیا کریں, تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ بی بی اس طرح ہے کہ اس کو اس ماحول سے نکالنا ضروری ہے, اور اس ماحول سے نکالنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے, یہ ہمارے ساتھی سلیم ہمارے ساتھ اس نے 4 مہینے لگائے ہوئے تھے, تو بہت بڑا تبلیغ کا کام کرنے والا تھا, اس نے کہا کہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کو چلے کے لیے نکال دے, تو اس کو سمجھا, ترغیب دے, میرے پاس لیا, میں بھی ترغیب دیتا ہوں, ان دونوں نے ترغیب دی, اس کو نکال چلے کے لیے تیار کر دیا. ہاؤسنگ اینڈ پلاننگ کا منسٹر صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ تھوڑا اور آگے ہو جائیں, ذرا سی مناسبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ذرا ذہن کے متوجہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو تھے جب 40 دن کے لیے تیار ہو گئے تو سلیم صاحب ان کو لینے کے لیے گئے, جب لینے کے لیے گئے تو ان کے والد صاحب ملا, اس نے کہا کہ اس کو کدھر لے جا رہے ہو میرے بیٹے کو, تو انہوں نے کہا اس کو ہم چلے کے لیے لے جا رہے ہیں, تو اس نے کہا آپ اس کو چلے کے لیے لے جا رہے ہیں تو یہ تو آپ اس کو ختم کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ کیسے ختم کر رہے ہیں, انہوں نے کہا جب 40 دن فیلڈ میں نہیں ہوگا اور عوام کی خدمت کے کام نہیں کرے گا تو اس کی تو سیاسی حیثیت ختم ہو جائے گی. تو میرے سامنے یہ بات جب آئی تو میں نے کہا اچھا, اس کا والد صاحب کو بابو صاحب کا کہا, کہ بابو صاحب جو ہے یہ اپنے بیٹے سے خدمت خلق جو ہے وہ جو ہے سیاسی حیثیت بنانے کے لیے کرا رہا ہے. ہاں جی, کہ خدمت کا وہ عمل, کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ پاک نے جب زمین کو بنایا تو لرزتی تھی ڈولتی تھی, اس پر پہاڑوں کو ڈالا جس کی وجہ سے اس کو سکون ہوا, زندگی پر ممکن ہوا سکون ہوا, اور پہاڑ بہت سخت چیز ہے لیکن پہاڑ سے سخت لوہا ہے جو پہاڑ کو سوراخ کرتا ہے, لوہے کے سخت سخت آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے, آگ سے سخت پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے. ہاں جی, اور ہارڈ واٹر سے اٹامک پاور میں آ رہا ہے. ہاں جی, اور پھر جو ہے تو اس پانی سے طاقت والی چیز ہوا ہے جو پانی کو اڑا دیتی ہے, اور اس سے بڑھ کر طاقت والا مومن کا وہ عمل ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے, خالص اللہ کی رضا کے لیے اتنا خفیہ کسی کو پتہ نہ چلے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی سیاسی تائید اس کی نیت میں نہ ہو, ہاں جی, اور کوئی دنیا کی کسی چیز کا حاصل کرنا اس کی نیت میں نہ ہو, اتنا اخلاص سے بھرا ہوا, اتنی قوت والا عمل جو ساری کائنات پر بھاری ہے, کہ اس کو بابو صاحب کہہ رہا ہے بیٹا جو سیاسی تائید حاصل کرنے کے لیے کر. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سیاسی تائید 4 ہتھیار سے حاصل کرتے ہیں, 4 ہتھیار کو لے کر عوام میں کام کرتے ہیں. پہلا ہتھیار جو ہے اس کو کہتے ہیں دعوت اللہ, قرآن پاک کی آیت ہے وجاہد ہم بھی جہادن کبیرہ, آپ اس چیز کے ساتھ اس چیز کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کریں. یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے, مکی آیت ہے, مکی آیت ہے, اور صحابہ اکرام کا طریقہ تھا کہ آیت نازل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کی تشریح کرواتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جو تو بغیر اللہ سے مانوز علیہ جو میں نازل کرتا ہوں ان کے لیے تو ان کے لیے بیان کرے. تو تفسیر کا پہلا حد جو ہے وہ قرآن کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تشریح کراتے تھے اس کی, تشریح کرانے کے ساتھ ہی اس پر عمل کرتے تھے. پردے کی رایتیں رات کو نازل ہوئیں, جو دین علیہ نے جلابی بہن جب یہ باہر نکلا تو بڑا کپڑا سارا جو بدے سارے کپڑوں کو ڈھانپ رہا ہو وہ لے کر نکلے. آیت نازل ہوئی, صحابہ کرام نے راتوں رات تشریح کروائی, راتوں رات جلباب یعنی بڑی چادر کا بندوبست کیا عورتوں نے, اور صبح کی نماز میں جب عورتیں آئی ہیں جلباب ایسے ڈالے ہوئے تھیں, سارا بدن جو ہے وہ ہے ڈھکا ہوا ہے اور ایک آنکھ کو رستہ دیکھنے کے لیے کھولا ہوا ہے. یہ جذبہ تھا. ایک وہ جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی, کوئی جہاد نہیں کیا گیا. تو یہ کیا بات ہوئی, عمل صحابہ کرام نے کیوں نہیں کیا؟ جہاد کبیر جو ہے وہ دعوت اللہ کو کہتے ہیں. جہاد کی تین قسمیں ہیں, جہاد اکبر, جہاد کبیر, جہاد اصغر. جہاد اکبر سب سے بڑا جہاد, وہ ہے نفس کی مکمل تربیت کرنا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے ظاہری باطنی لحاظ سے احکامات پر لانا. یہ بہت بڑا موضوع ہے, اس پر میرا کتاب چاہیے کہ اصلاح نفس آنی, اور وہ ویب سائٹ پر بھی ہے, ان سے پھر پوچھ لیں. تو جہاد اکبر ہے, جہاد کبیر دعوت اللہ ہے. جانا مل جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر, ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے کہ جہاد اصغر لڑنے کو کھا گیا ہے. ہاں جی, ہاں یہ ضروری بات ہے, جس وقت وہ لڑنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر دین کے وہ اس کی اتنا اہم ہو جاتا ہے کہ دین کے باقی کاموں کو موقوف کر سکتا ہے. جس طرح بدر کی لڑائی کے لیے عہدہ توڑا گیا تاکہ کھائے پیے ہوں اور لڑنے کے لیے فٹ ہوں. خندق کی لڑائی میں چار نمازیں قضا ہوئی کیونکہ لڑنے کا تقاضا ایسا تھا کہ ایک منٹ کی فرصت نہیں تھی مورچے سے ہٹنے کی. تو یہ جہاد کبیر دعوت اللہ کے ذریعے سے عقیدہ توحید دلوں میں زندہ کرتے ہیں, اور دعوت جو ہے وہ تین عقائد کو زندہ کرتی ہے, ایک توحید, رسالت اور آخرت کو. کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, کتنی قدرت و شانہ والا ہے, نبی کی کیا حیثیت ہے, اور آخرت کے کیا حالات ہیں. یہ دعوت اللہ تین موضوعات کو بیان کرتا ہے, اور دعوت اللہ کے نتیجے میں جب یہ عقائد قلب میں آتے ہیں تو اس سے بڑھ کر تائید اور کسی چیز سے آپ حاصل نہیں کر سکتے. پھر دعوت اللہ کے بعد انبیاء علیہ السلام کا دوسرا ہتھیار جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تعلیم کا. وہ تعلیم کا ہتھیار ہے کہ وہ دن کو صحابہ کرام دعوت دے کر رات کو ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر پر جمع کرتے تھے. اب جہاں سائی ہوتی ہے نا, یہ صفا مروہ کے درمیان, تو جہاں سے سائی شروع کرتے ہیں, اس میں دائیں طرف بورڈ لگا ہوا تھا اس گھر کا, کیونکہ اب اس سر کی جگہ کے اندر آ گیا ہے, لیکن انہوں نے بورڈ لگا رکھا تھا. اب انہوں نے ہٹا دیا ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر, اس میں جمع کرتے تھے رات کو. اور یہاں پھر جو قرآن نازل ہوا تھا اس کی تعلیم ہوتی تھی. تو دوسرا ہتھیار انبیاء علیہ السلام کا تعلیم ہوتا ہے, یتلو علیہم آیاتہ میں جو بتایا گیا, تعلیم ہوتی. تعلیم کے ذریعے سے وہ جو ان کا نظام طریقہ کار ہے اس کی تفصیلات کو سکھاتے ہیں, اور جو دعوت سے جو تعلق اور تائید حاصل ہوئی ہے یہ تعلیم کے ذریعے سے پکی ہوتی ہے. اور تیسرا ہتھیار انبیاء علیہ السلام کا جو ہے وہ ہے عبادت ہے, کہ نماز فرض تو ساتویں ہجری میں جا کر ہوئی ہے, لیکن نماز پہلے دن سے صحابہ کرام پڑھ رہے تھے. سورہ مزمل کہہ رہی ہے جو کہ پہلی وحی ہے, دوسری وحی ہے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ, نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو کھڑے ہو جیے لیکن تھوڑا ہے, آدھی رات آدھی سے کچھ کم کر دیں. ہاں جی, یا کم آدھی سے کم پڑ جائے, کچھ زیادہ کر دیں. ہاں جی, کیونکہ ساری رات جو تہجد پڑی جاتی ہے تو دن میں آپ کے ساتھی جو ہیں وہ مزدوری کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, اور آپ بھی جو ہیں تو آپ کو بھی دن میں بہت زیادہ مشغولیت رہتی ہے. جی, آپ بھی دعوت اللہ کے کام میں مشغول رہتے ہیں. تو عبادت کے ذریعے سے اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے, آدمی کو قوت دعا ملتی ہے. ہاں جی, قوت دعا ملتی ہے, کہ جس وقت بدر کے میدان میں کھڑے ہو کر آپ نے ریز بیت کی مٹھی اٹھائی اور پھینکی کفار کو شاہت الوجو فرمایا تو وہ اڑ کر جو ہے تو ان کی آنکھوں تک پہنچیے. رضی اللہ افغانستان کا جب جہاد ہو رہا تھا تو ایک مجاہد نے آ کر حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت ٹینک آ جاتے ہیں اور پھر ہمارے ان کے مقابلہ ہم کیسے کریں, ہم تو نہیں کر سکتے مقابلہ, ان کے پاس ایسے ہتھیار ہیں. تو انہوں نے کہا تجھے مقابلے کا طریقہ نہیں آتا کہ جب ٹینک آئے ہیں تو ان کی طرف تو شاہت الوجو کہہ کر ان کی طرف کنکریاں پھینکنا. تو کہتے ہیں ان کے ٹینکوں کا لائن چل رہی تھی تو میں نے شاہت الوجو کہہ کر ایک مٹھی ماری تو ایک ٹینک اگلا الٹ گیا, پتہ نہیں کیسے الٹا ہے وہ, اگلا الٹ گیا اور سارے ٹینکوں کو اس نے جام کر دیا. تو ہمارے تیسری قوت انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے ذریعے سے قوت دعا ہوتی ہے. ہاں جی. اور چوتھی جو ہے تائید کا جو ہوتا ہے, چوتھا ہتھیار جو ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کا, وہ خدمت ہے, بے لوس خدمت, کسی مقصد کے تحت بغیر خدمت ہے. کہ وہ عورت جو آپ پر نماز کے لیے جاتے ہوئے کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی, جب اسے نہیں پھینکا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے, آپ اس کی عادت کے لیے گئے. اور ایک بوڑھی عورت سامان اٹھائے ہوئے جا رہی تھی, آپ نے دیکھا کہ بوڑھی عورت ہے, اس کے سامان اٹھانا مشکل ہے, سامان اٹھایا یہاں تک اس کو منزل پر پہنچایا, اور اتنی خوش ہوئی کہ میں اس نوجوان کو تو جو میرے پاس خاص نصیحت ہے, خاص تحفہ ہے, میں اس کو دوں. تو انہوں نے کہا دیکھیں میں اس شہر کو چھوڑ کر جا رہی تھی کہ یہاں ایک آدمی آیا ہے جو لوگوں کا دین خراب کرتا ہے, تو میں اس کی وجہ سے شہر کو چھوڑ کر جا رہی ہوں, آپ سے میں یہ کہتی ہوں کہ آپ بھی اپنے آپ کو بچائیں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو میں ہی ہوں جس سے تو بھاگ کر جانا چاہتی ہوں. کہا کہ اچھا وہ آپ ہیں؟ ہاں جی. تو اتنی متاثر ہوئی یہ خدمت خلق ہے, بے لوس خدمت خلق ہے. اور اس میں یہودی آیا, مہمان ہوں آپ کا, رات کو بہت کھایا اس نے, اور رات کو بسترے کے اندر اس کی ٹٹی نکل گئی. صبح بغیر ملے بغیر پوچھے بھاگ کر چلا گیا. جب راستے میں گیا تو اس کو یاد آیا کہ تلوار تو رہ گئی ہے, اب تلوار تو بہت اہم چیز ہو, اس کے بغیر کیسے جائے. پھر واپس آیا. جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خبردار نہیں کیا, اور اس کی ٹٹی خود دھو رہے ہیں, دست مبارک سے دھو رہے ہیں. تو یہ چار ہتھیاروں کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام تربیت کرتے ہیں. بنیادی مقصد انبیاء علیہ السلام قیامت کا وہ کوئی نہیں ہوتا سوائے انسانوں کی ایسی تربیت کرنا کہ آخرت کی دوزخ کی آگ سے بچ جائیں. جنت فاض, میں نے پشاور میں بہت زوردار تقریر بھی کرتا تھا, سراج الحق وغیرہ سارا جمعہ پڑھنے میرے پاس آتے تھے. ہاں جی. تو کہتے ہیں کہ بس صرف یہی مقصد ہے کہ لوگوں کی تربیت کی جائے, اور کوئی مقصد نہیں ہے, اسٹیٹ مقصد نہیں ہے. ہاں جی. تو میں نے کہا اسٹیٹ جو ہے وہ اسلامی اعمال میں سے ایک اہم عمل ضرور ہے. ہاں جی. اور جیسے باقی اعمال کو ہم نے قائم کرنا ہے, باقی چیزوں کو قائم کرنا ہے, اسٹیٹ کو بھی قائم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. لیکن اسٹیٹ کے قائم کرنے کے لیے تو عوام کی تائید کی ضرورت ہوتی ہے, اور تائید کے لیے تو پہلے دعوت, تعلیم اور عبادت اور خدمت کے چار ہتھیاروں کو استعمال کر کے عوام کو ساتھ لینا ہوتا ہے. پھر بڑے خوش ہوتے تھے تو ڈاکٹر صاحب اگر بات کر لیتے تو یہ یعنی بنیادی یہ باقی چیزیں بائی پروڈکٹ ہیں, وہ خود بخود ہو کر رہتی ہیں. ہاں جی. اور میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے بھینس کیوں رکھی ہے, تو آدمی کہے جی میں نے تو بھینس گوبر کے لیے رکھی ہے. تو آدمی کہے تو بڑا ہی نہ سمجھ ہے, بھینس تو دودھ کے لیے رکھی ہے, گوبر تو وہاں گرے گئی جہاں بھینس ہو کے کھڑی ہو. ہاں جی. وہ تو اس کا لازمی امر ہے. ہاں جی. وہ تو ہو گئے کہ آپ نے یہ گندم کس لیے کاشت کی ہے جی, کہ بھوسے کے لیے کاشت کی ہے جی. اور بھوسا تو بھائی اس گھر میں آئے گا ہی آئے گا جس میں گندم آئے گی, مقصد تو گندم ہے. تربیت جب ہو جائے, جب تربیت ہو جائے, ہمیشہ کے لیے تبدیلی تربیت یافتہ لوگ لایا کرتے ہیں. ہاں جی. ہمیشہ کے لیے تبدیلی تربیت یافتہ لوگ لایا کرتے ہیں. خلفائے راشدین وہ چار افراد بنے جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے. ہاں جی تین تو سب سے پہلے مسلمان ہیں, پہلے چھ سات دنوں کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ 40 دن کے, وہ دسویں سال کے, دسویں سال کے مسلمان ہیں وہ, دسویں سال کے. باقی تین اشرا بشرا جو ہیں وہ پہلے اس میں. تربیت یافتہ افراد جو ہیں یہ تبدیلی لایا کرتے ہیں. لایا تربیت اصلی کام ہے, اور بعثت مقصد نبوت انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا مقصد وہ انسانوں کی تربیت ہے. تربیت ہو جائے باقی سارے کام ٹھیک ہو جائے. بالکل ہمارے تو صبح میں عمران خان تبدیلی تبدیلی کہا کرتا ہے نا, تو پھر سب کو چھیڑا کرتا ہوں جب جمعے کی تقریر میں. ہاں جی بعض خفا بھی ہوتے آتے بھی ہیں, پھر خوش ہو جاتے ہیں جب بات کر کے جاتے ہیں جی. تو ویسے کہا کر تبدیلی تبدیلی کہتے ہیں. تبدیلی تو وہ چیز ہوتی ہے جو بتائی اور بولی نہیں جاتی ہے, وہ نظر آتی ہے, وہ نظر آتی ہے. اور اس میں جس وقت مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے ہیں, تو مدینہ مرورہ میں اہلا کا ایک تاجر آتا تھا فلسطینی علاقے سے, یہودی جو یہاں سے اپنا سامان بیچتا تھا اور وہاں سے خرید کر جاتا تھا. اور قیلہ ایک عورت تھی اس کے ساتھ اس کا کاروباری وہ تھا, معاہدہ تھا, وہاں سے اس کے پاس آتا تھا. تو قیلہ بڑی باتونی تھی, اپنے بچوں کو تربیت دیتی, وہ کہتی دیکھو گاہک کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, اپنی چیز کی اتنی تعریفیں کیا کرو, اتنی باتیں کیا کرو کہ بس اس کو متاثر کر لو, خرید لے بس, گاہک کو کچھ اچھائی برائی کا پتہ نہیں ہوتا. تو اہلا کا تاجر اس نے کہا تھا میں اس طرح جب میں گیا نا, انشاءاللہ تو خیر کیا فرق, اس طرح جب میں گیا نا تو یہ میں قیلہ باتونی جو ہے مجھ سے نہیں جیتے گی, میں اتنی باتیں کروں گا اس کے ساتھ کہ یہ اس کو پتہ چلے. کہتے یہ تاجر جب آیا وہ مدینہ منورہ کے بازار میں آیا تو اس نے دیکھا سارا بازار صاف ستھرا ہے, کوئی لیس وغیرہ گوبر جانوروں کا نہیں پڑا ہوا. اس نے اپنا جانور باندھنا چاہا, آدمی نے آ کر پکڑ لیا, روک دے کر نہیں آپ اپنا جانور یہاں اونٹ یا گھوڑا نہیں باندھ سکتے. یہ کیا جی کہ اس کے لیے باندھنے کی جگہ مقرر ہے, وہاں جا کر باندھنے کی. عجیب بات, وہاں جا کر بازار میں نکلا کوئی شور شرابہ نہیں ہے, خاموشی. دکانوں میں دیکھا لوگ صاف ستھرے سفید کپڑے پہنے میں بیٹھے ہوئے ہیں. قلعہ کی جگہ تک پہنچا تو وہاں اس کے جو کارندے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مال ہے, یہ اس کی خصوصیات ہیں, اچھائیاں ہیں, یہ اس میں برائیاں ہیں, کمیاں ہیں, اور یہ اس کی قیمت ہے, اور آپ خریدنا چاہیں تو بسم اللہ. یہ قلعہ کدھر ہے؟ قلعہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے, بات ہی نہیں کر رہی ہے. تو اس نے کہا, اس نے اگر کہا کہ قلعہ کہا تو مر گئی ہے کہ بات نہیں کرتی ہے؟ اس نے کہا میں مر نہیں گئی ہوں, ہمارے درمیان ایک پیغمبر آئے ہیں جنہوں نے ہمیں تجارت کا طریقہ سکھایا ہے, اس کے مطابق سارا مال آپ کے سامنے کر دیا ہے لوگوں نے, اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو خریدتے ہیں نہیں خریدتے ہیں, تو آپ اختیار ہے. تو وہ تاجر کہتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ کر میں نے جو سارا ایک گھنٹہ میرا لگا, جتنا وقت لگا, اس میں میں نے تبدیلی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. تبدیلی اس کو کہتے ہیں. تو پھر میں نے جہاں مسجد خانقاہ اور گھر بنایا ہے نا, یہ سڑک بہت خراب تھی, ٹوٹی پھوٹی ہوئی تھی, تو پھر عمران خانیوں نے کارنامہ کیا, اس سڑک کو انہوں نے بنایا, اتنا بنایا کہ اس کو تبدیل نظر آیا جی. اس سڑک کو بنایا, نہر کو ابھی آئے گا آپ, نہر کو بنایا, اتنا بنایا جی, پول اتنا بنایا جی. کہتا کہ نظر آنی چاہیے جی. تو خیر یہ یعنی یہ تبدیلیاں نظر آتی ہیں پھر, اور یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کر کے دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے سب سے پہلی بات جو ہے اور سب سے ضروری بات جو ہے وہ تربیت انسانوں کی, تربیت انسانوں کی. اور انسانوں کی ایک تربیت عام ہے, تربیت عام ہے, جیسے مجھ پر اللہ کا احسان ہے, میں جب تک جن بزرگوں کے ساتھ میرا بیعت کا تعلق تھا وہ زندہ تھا, تو میں کوئی 35 سال تک میں اندرونی ملک بیرونی ملک بہت پھرا ہوں تبلیغی جماعت میں. ہاں جی, اور مرکزی وہ مشورہ میں بیٹھنے والا اور مختلف پالیسی میٹر کا جو بہت خفیہ سارے باتیں میرے سامنے سے گزری ہوئی, اس میں میں کہا کرتا ہوں بزرگوں میں کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ تربیت ہماری ہے لیکن تربیت عام ہے, اور انسان کی شخصیت کو تربیت تام کی ضرورت ہے. ابھی اس دن اخباروں میں آیا نا کہ جنید جمشید کی پٹائی کر دی اسلام آباد کے اڈے پر, سنا آپ لوگوں نے نا جی, اس کی پٹائی کر دی. پٹائی اس نے ایک بیان کر لیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں, کچھ باتیں اس سے ایسی ہو گئی نہ سمجھتے ہو گئی تھی بےچارے سے, اس پر ندامت کا اظہار کیا تو بتایا سارا اس نے شاید کیا ہوا تھا, لیکن جو ہے وہ بھائی صاحبان ہمارے تو پھر چھوڑ تو نہیں جی. تو اس وقت میں نے آرٹیکل لکھا تھا اپنے رسالے میں, رسالے میں نے آرٹیکل لکھا تھا, میں نے کہا کہ یہ ہے تو سادہ لوئی سے اس سے یہ بات ہو گئی ہے, لیکن اس زمن میں اس بات کی دعوت ضرور دوں گا کہ اتنی اہم جگہ پر بٹھا کر جس آدمی کو بیان کیا جائے یا بیان کے لیے بٹھایا جائے اس کی تربیت کام ہونی چاہیے. اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکیں گے کہ آپ کے آدمی کی تربیت کام نہیں تھی, جس کی وجہ سے اس سے یہ بات ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو ہمارا طریقہ تصوف جو ہے وہ تربیت تام کی دعوت دیتا ہے, تربیت تام کی دعوت دیتا ہے, اور تربیت تام جو ہے وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت نے حدیث نے جس بات کو بیان کیا وہ اس حقیقت کے ساتھ آپ کے باطن میں پیدا ہو جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں بہت شدت سے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں, اور شدت کی محبت کیا ہوتی ہے کہ اس کو آدمی سب پر ترجیح دے دیتا ہے, اس کے لیے سب کو چھوڑ دیتا ہے, سارے مفادات سارے مزے ساری چیزوں کو چھوڑ کر اس کو اختیار کرتا ہے, یہ شدت محبت ہوتی ہے. اب یہ شدت محبت تو قلب میں پیدا ہوتی ہے, لفظ اس قلب قرآن پاک کی آیت میں آئے ہوئے ہیں جی. شدت محبت کی حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں تھی, اور قلب مبارک میں روشنی کی شکل میں تھی, فیض کی شکل میں تھی, اور شعاع کی شکل میں نکلتی تھی اور انسان پر گرتی تھی, اور اس سے اس کا قلب نورانی ہوتا تھا. ہاں جی, اس کو صحبت اس کو فیض کہتے ہیں. جو آیت نے کہا کہ وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کی صحبت تمہیں حاصل ہو جائے, تو سچوں کی تشریح کی گئی کاملین, جن کا ذہن کو ظاہر باطن کی کامل اصلاح نصیب ہو چکی ہے. ہاں جی, تو اب یہ تربیت تام جو ہے کہ وہ بات اس کو اس قلب میں اس حال کے ساتھ پیدا ہوئی ہو. وہاں تو بیان الفاظ بیان ہوئے ہیں, ترجمہ بیان ہوا ہے, لیکن حقیقت اس کی یہ قلب کا ایک حال ہے. ہاں جی, وہ تو قلب کا ایک حال ہے. مفتی زین العابدین صاحب ایک بڑے عالم گزرے ہیں پاکستان کے فیصل آباد کے, ایک دفعہ بیان کر رہے تھے, انہوں نے کہا میں ایک اجتماع سے آیا اتنا تھکا ہوا تھا کہ میں نے یہ نیت کی کہ گھر جا کر کسی سے بات چیت نہیں کروں گا, اس گر جاؤں گا سوؤں گا, کسی سے بات نہیں کرتا, اتنی تھکاوٹ ہے. یہ گھر جب پہنچا تو گھر والے نے کہا ہے شکر کیا کہ شکر کرے تو آ گیا, بیٹا ایسا بیمار ہے کہ اس کو اسپتال پہنچانے کی ضرورت ہے. کہتے پتہ نہیں تھکاوٹ میری کہاں چلی گئی, ساری تھکاوٹ غائب, ساری نیند کا تقاضا غائب, اور بالکل میں جو ہے تو چست چالاک الرٹ ہاں جی, بالکل فعال, اور بچے کو لے کر اسپتال جا رہا. تو میڈیکل کی کتابوں نے اس کی تشریح کی ہوئی ہے کہ اسٹیمولس آتا ہے, اسٹیمولس جو ہے تو گلینڈز کو وہ کرتا ہے, اسٹیمولیٹ کرتا ہے, اور ہارمون نائم کیٹاکولامین اتنا وہ نکلتی ہیں کہ اس سے آدمی کو بالکل فٹ کر دیتی ہیں, اور یہ فائٹ اینڈ فائٹ اینڈ فلائٹ کے وقت یہ ہوتا ہے. اس پر چلے ایک انٹرسٹنگ واقعہ میں آپ کو سنا دوں. میں نے اپنے ہیڈ آف دی میڈیسن ڈپارٹمنٹ سے کہا, میں نے کہا آپ کو پتہ ہے ظریف صاحب کہ ہمارے وقت میں لیبرنگ کلاس میں ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا تھا؟ اس نے کہا نہیں ہوتا تھا. میں نے کہا مجھے یاد ہے میں جب فائنل ایئر میں تھا تو ہم چھٹی کر کے نکل کر جا رہے تھے کہ پیچھے سے آدمی دوڑتا ہوا ہے, سخت سردی تھی, آدمی دوڑتا ہوا ہے کہ پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں واپس آئے سارے. کیوں کہ لیبرنگ کلاس کا ایک ہارٹ اٹیک کا کیس آیا ہے جو بہت ریئر ہے اور یہ دیکھ لیں. ہم گئے, ہم نے دیکھا مزدور تھا ہارٹ اٹیک. میں نے کہا ظریف صاحب اب لیبرنگ کلاس میں ہارٹ اٹیک کامن ہو گیا ہے, کبھی سوچا ہے کیوں کامن ہو گیا ہے؟ کہ تو بتا. میں نے کہا پہلے لیبر جو ہے تھکا تھکایا دن کا آتا تھا, رات کو کھانا کھا کر لمبی تان کر سوتا تھا, خر خر مزے کرتا تھا ایسی نیند آ جی. اب آج جب کھانا کھاتا ہے تو اس نے جو ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھنا ہے, ڈرامہ دیکھنا ہے. اس کے لیے فلائٹ اور فرائٹ والا وہ عمل کے جو آدمی کے بدن کو دیا گیا ہے ساری عمر میں 40-50 دفعہ کے لیے, اس پر باپ کی موت ہو جائے گی, ماں کی موت ہو جائے گی, اور کوئی غم آئے گا, یہ ہوگا, تو 50-60 دفعہ کے لیے دیا ہے. وہ ہر روز کر رہا ہے, تو یہ کارڈیک پیشنٹ نہیں بنے گا تو کیا بنے گا, ہارٹ اٹیک اس کو نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. بڑا حیران مجھے دیکھ رہا ہے. میں نے کہا کہ راز تو باڈی میڈیسن کا ہے لیکن سٹریس کو تو مانتے ہو نا, یہ تو کہتے ہو کہ سٹریس ٹیسٹ از دی بیسس آف آل دی ڈیزیزز, تو سٹریس کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کے آگے, لیکن میں نے عمل کی شکل میں کہہ دیا اس کو, نیکی برائی کی شکل میں کہہ دیا, تو آپ کہہ رہے ہیں مولوی کیا کہہ رہے ہیں جی, تو لیٹ اٹ بی ایکسپلین لائک سٹریس. ہاں کہ بالکل یہ بات ہے جی, ٹھیک ہے نا جی. تو اب یہ ہے کہ وہ مفتی صاحب نے کہا کہ وہ تعلق نا اس کے ساتھ محبت ہے بیٹے کے ساتھ نا, جس نے مجھے فوراً الرٹ کر دیا. ہاں جی, بدنی تقاضے بدنی ضرورتیں ساری ترجیحات نیند کی ترجیح سب ختم ہو گئی نا, کیونکہ اس کے ساتھ محبت تھی. تو یہ قلب میں چیز تھی جو کہ باپ ہونے کی وجہ سے اتنا اس کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے, ایک دن میں تو پیدا نہیں ہوئی ہے نا. ہاں جی, تو اس پر تکرسہ لگا ہے, اس کے بعد یہ چیز پیدا ہوئی ہے. تو اس لیے تربیت کے لیے جو ہے تو عرصہ دراز چاہیے ہوتا ہے, عرصہ دراز چاہیے ہوتا ہے. اور یہ میں تو پالیسی میٹر میں ان چیزوں کو جاننے والا تھا نا, یہ حضرت جی جب زندہ تھے نا تو بہت لوگ کہتے تھے کہ بھائی الواب صاحب ہدایات دیں, ہدایتوں کہتے تک نہیں, ہدایت تو مولانا عمر پالن پوری ہی دے گا, کیونکہ اس کی طرف وہ تربیت اتام سے گزرا ہوا ہے, ظاہری علم کے لحاظ سے بھی گزرا ہوا ہے, باطنی تصوف کے لحاظ سے بھی گزرا ہوا ہے, حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کے خلیفہ تھے تصوف میں. اور پھر جو ہے بالکل محتاط بات کرتا ہے, سارے پہلوؤں کو کور کرتا ہے, جذباتی نہیں ہوتا ہے, کسی ایک چیز کو سٹریس کر کے وہ نہیں کرتا ہے. پھر ساری دنیا کے سارے طبقے آئے ہوئے ہوتے ہیں, کسی طبقے اس کی بات کو سن کر ناراض نہیں ہوتا ہے. ہاں جی, اب سچ بات ہے, میں تو نہیں کہ سارا دن کا ٹھیکہ میں نے لیا ہوا ہے اور میں ہی کر رہا ہوں. ہاں جی, سارے طبقات جو کام کر رہے ہیں وہ اپنے اپنا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں نا. ہاں جی, بس اب میں جو ہے تو آخری بات میں آپ سے کہوں گا کہ جو یہ میرا آدھا آرٹیکل میں نے لکھوا دیا ہے, یہ آدھا اب جا کر میں کہہ کر آیا تھا کہ آدھا میں آ کر بیان کروں گا, پھر یہ لکھا جائے گا سارے حوالوں کے ساتھ ہی ہو جائے گا. تو پہلے میں نے زبانی طور پر بطور پیغام کے میں اپنے دینی سیاسی پارٹیوں کو ہی میں کہتا رہا ہوں, میں کہتا رہا ہوں, میں نے کہا کہ میں نے تو جمعیت العلماء کا مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جیسا زمانہ دیکھا ہے کہ جو قطب وقت ہے جی, اور آدمی لا کر سامنے رکھتا تھا, اس کو بتا دیتا ہے کہ حرام روزی سے تو لے کر آیا ہے یا حرام سے لے کر آیا. لوگوں نے آزمائشیں کی ان کی, اور انہوں نے بتایا کہ یہ حلال چیز ہے یہ حرام چیز, ایسے ادراک والے تھے باقی ادراک, ان کا زمانہ ہم نے دیکھا ہے جی. اور ایک ان کے مرید تھے, اس زمانے میں ٹیلی فون وغیرہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں, خطوں کے ذریعے سے ہوتا تھا. انہوں نے کہا جی روس میں ہماری بیٹی بیائی ہوئی ہے سفارت خانے میں ہمارا داماد, اور کافی دنوں سے جو ہے تو کوئی اطلاع نہیں آئی ہے, اور وہ آپ جو ہے تو اس کا کیا کریں, ہم تو بڑے پریشان ہیں. تو حضرت براکو بھی انہوں نے کہا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, گھر پر بیٹھی ہوئی ہے اور سلائی کی مشین پر سلائی کر رہی ہے. تو انہوں نے وہ دن وقت نوٹ کیا, پھر ان کو جب وہ پوچھنے کا وقت آیا تو نے کہا, اس نے کہا میں فلاں وقت میں بیٹھی ہوئی سلائی کر رہی تھی. ایک خاص مرید تھا, وہ پنجاب میں کھانڈ بناتے ہیں نا, گھروں میں مشین ہوتی ہے کھانڈ بنتی ہے, ایک گڑ بنتا ہے پنجاب میں بنتا ہے صبح سردی میں کھانڈ, وہ بالکل سفید چینی نہیں ہوتی ہے لیکن سفید ہی اس میں ہوتی ہے کھانڈ. اس نے کہا میں نے اپنے کھیتوں کی بنائی ہوئی تھی, میں لے کر ہدیے میں گیا, حضرت کے میں سامنے رکھی, حضرت نے کہا یہ حلال نہیں ہے. میں کہا یا اللہ تبارک و تعالیٰ, پانی لگانے میں دیکھتا ہوں کہ پانچ منٹ کسی کے نہ لے لوں, اور اتنی احتیاطیں میں کرتا ہوں, مرید ہوں حضرت کا, میں سارے تقوی کے میں تفصیلات میں نے سیکھی ہوئی ہیں, اور میرے کھانڈ حلال نہیں ہے, کیا بات ہے کیا بات ہے. کہتے میں واپس لے کر آ گیا, اور کرتا رہا وہ پھر مجھے خیال آیا کہ او ہو, میں نے ابھی تک اس کھانڈ کا عشر نہیں دیا تھا, عشر میں نے ادا کر دیا. پھر غور کرتا میں نے کہا کہ جس مشین پر میں نے بنائی تھی اس مالک کو کرایہ نہیں دیا تھا, اس کا کرایہ بھی دے دیا. پھر کہ دوسرے موقع پر میں گیا تو میں نے کہا حضرت میں تو گھی لانا چاہتا تھا, لیکن پھر مجھے خطرہ ہوا کہ ہمارا گھی پتہ نہیں حلال ہوگا کہ نہیں, حضرت بن کے گھر کا اندازہ تھا کہ گھی آپ کا ہاں کہاں پڑا ہے، فلاں الماری میں پڑا ہوا ہے. حضرت مراقب بن کا گھی آپ کا حلال ہے. تو اس نے کہا آپ خان کا بھی پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے کہا حضرت خان بھی ہوئے ہم کو پاس پڑی ہوئی ہے. تو ہم نے کہا کہ مراقب بن کا خان بھی حلال ہے. تب نے وہ دور دیکھا تھا. اس دور میں دینی سیاسی پارٹیاں ان چار ذرائع سے عوامی تائید حاصل کرتی تھیں اور مکمل سیاسی کام نہیں کرتی تھیں. جس وقت کہ میاں طفیل صاحب بوڑھے ہو گئے اور وہ انہوں نے وہ تھے پروفیسر صاحب جو تھے امیر بنے. کیا نام تھا تیسرے امیر جو تھا؟ نہ عباسی صاحب تھے پہلے، عبدالغفور. عبدالغفور پروفیسر عبدالغفور بنے تھے. مودودی صاحب کے بعد میاں طفیل صاحب بنے، ان کے بعد پروفیسر عبدالغفور صاحب بنے. تو میاں طفیل صاحب نے خط لکھا، وہ میں نے خود پڑھا ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ ہماری ترجیحات دینی ہوا کرتی ہیں، ہماری ترجیحات سیاسی نہیں ہوا کرتی ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ دینی ترجیحات سے سیاسی ترجیحات کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس پر اس سے میں ناراض ہوں. یہ خط میں نے خود پڑھا ہے. ہاں جی، اور میں اس میں آپ کا واقعہ سناؤں، واقعہ سے بات اچھی طرح سمجھ آتی ہے. مولانا غلام غوث عربی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حلقے کے تھے، ہماری رشتے داری میں بھی تھے، اور کبھی ان سے کوئی جیت نہیں سکتا تھا حلقے میں. بہت زوردار لیڈر تھے عالمی سطح کے. تو انہوں نے اکوڑا کھٹکار مولانا حق صاحب سے کہا کہ تمہیں ہم قومی اسمبلی کے لیے کھڑا کرتے ہیں. وہ بڑے عاجز مسکین تبا بڑے عاجز آدمی تھے. ان نے کہا مجھے دیکھیں معاف کریں، میں تو کمزور ہوں، میری اتنی استعداد نہیں ہے، مجھے کھڑا نہ کریں. تو میرے بیٹے کی شادی اسی محلے سے، مولانا الحق صاحب کے محلے سے. تو اس کا صدر کہہ رہا ہے کہ وہ ہزاروی صاحب نے لوگوں سے کہا تم باہر نکل جاؤ. تو باہر نکلے، کبھی چادر اپنی چادر اتاری جیسے ایسے ڈال کر عبدالحق صاحب کو ایسے گردن سے پکڑ کر ایسے کھینچا. اسے کہا بروز قیامت خدا تعالیٰ تجھ سے ایسے پوچھے گا کہ تو اس قومی اسمبلی میں جا کر بات کہہ سکتا تھا اور تو نے نہیں کہی، اب بتا تو کیا کہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کھڑا کریں پھر آپ، میں کیا کروں، آپ مجھے نہیں چھوڑتے ہیں. تو کھڑا کر دیا. ان سے کہا کہ وہ تو جلسے کرنے پڑتے ہیں سیاسی، تو جلسے کیسے کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے جی آپ کے فلانے حلقے میں وہ جگہ سب لوگوں کو ہم نے جمع کر دیا، حضرت آپ تشریف لے آئے اور وہاں آپ تقریر کریں گے. طالب اللہ حضرت صاحب چلے جاتے ہیں، پھر دو تین احادیث بیان کر کے ان کا ترجمہ کر کے آخر میں دعا کرتے کہ سب دعا کرو کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور رخصت ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب کس لیے آئے تھے؟ کہ مولانا صاحب لکھن میں کھڑے ہیں. اچھا اچھا، سب لوگ جلسے میں اعلان کر جاتے ہیں کہ دیکھو بھائی ووٹ کسی کو نہیں دینا ہے، سوائے حضرت کا ووٹ کسی کو نہیں دینا. صوبہ سعد کے وزیر اعلیٰ کو شکست دی. ہاں جی، بھٹو کا وزیر اعلیٰ تھا، کیا نام تھا وہ کھٹک کھٹک کا، نصر اللہ خان کھٹک، اس کو شکست دی. بھٹو نے اس کو تانا دیا کہ وزیر اعلیٰ تھے ہر ملک سے شکست کھا گئے. تو وہ تو دنیا دار آدمی تھا، دیندار بھی تھا. اس نے کہا کہ تمہارے سب تمہارے مکان میں پیغمبر کھڑا ہو جائے نا، پھر تو جیتا تو میں تمہیں بتاؤں گا. تو یہ سیاسی تائید مولانا حق صاحب نے کوئی سیاسی جوڑ توڑ، ہاں جی، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے تو نہیں حاصل کی تھی. تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا، میں نے وہ شائع بھی کیا. میں نے کہا کہ اس دور کی جمعیت العلماء نے محض اپنے دینی ترتیب پر کام کرتے ہوئے دو صوبوں کی حکومت حاصل کی ہے اور مرکز میں سات سیٹیں حاصل کی ہیں. ہاں جی، وہ الیکشن جو بھٹو والا ہے نا، یہ امریکہ نے نظریاتی کروایا تھا، منشوروں منشور ہر پارٹی منشور جو ہے وہ کرے گی اس پر کروایا تھا، اور منشور پیش کرے گی تو سیکولرزم جو ہماری نیشنل پارٹی نے سوشلزم سیکولرزم نیشنلزم ان کے اس میں ہے آئین میں پارٹی کے. بھٹو نے جو ہے تو اسلام ہمارا مذہب ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، اور جمہوریت ہماری سیاست ہے، اس پہ اس کو یہ مینیفیسٹو تھا، اس سب نے کرایا تھا. تو یہ بڑا اس میں سات سیٹیں قومی اسمبلی میں جمعیت علماء اسلامی کی ہوئیں، دو سیٹیں جماعت اسلامی کی ہوئیں. اور پھر جس وقت کے قادیانیوں کے مسئلے کا فیصلہ آیا تو ساری اسمبلی کو الگ رکھا ہے، میرے پاس دو جلدوں میں وہ کتاب ہے جو اسمبلی میں بحث ہوئی ہے. ہاں جی, ساری اسمبلی کو جو ہے تو وہ فورم ڈکلیئر کر دیا گیا کہ ہر ایک سوال کرے گا, اور مرزا ناصر کو بٹھایا ہوا تھا. ہاں جی, اور مفتی محمود صاحب والے سارے حضرات بیٹھے ہوئے تھے, اور پہلے انہوں نے کہا عام لوگ سوال کریں جو عام قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. وہ سوال جواب لکھے ہوئے باقاعدہ, ایک آدمی سوال کرتا ہے تو جب اس کا جواب دیتا ہے جواب اس کا ڈاما ڈول ہوتا ہے. عام آدمی عام ایم این اے کو کہتا ہے کہ یہ تو اس کا جواب نہیں ہوا جو آپ کہتے ہیں. پھر دوسرا جواب دیتا ہے کہتا ہے یہ تو اس کی تسلی بخش بات نہیں ہے. پھر جب تیسرا سوال کرتے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا ہے. تو اس کتاب میں جگہ جگہ یہ باتیں ہیں, جگہ جگہ یہ باتیں ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم عام لوگوں کو چھوڑا ہوا تھا کہ عام کے ساتھ کچھ نہیں کرے تاکہ بوٹوں کو پتہ چلے. ازاروی صاحب کہتے ہیں کہ صبح سویرے بوٹوں کا ٹیلیفون آیا کہ مولانا صاحب رات کو مجھے نصرت نے سونے نہیں دیا. ایک آجانیوں کی عورتیں آئی ہوئی تھیں اور وہ کہہ رہی تھیں کہ اس کا فیصلہ نہ کرو. انہوں نے کہا کہ میں پہنچتا ہوں ابھی اور میں نصرت سے بات کرتا ہوں پھر دیکھیں گے. کہتے میں گیا اس کی بیوی سے میں نے بات کی. جب میں نے بات مکمل کی مجھے کہا اچھا مولانا صاحب یہ اتنے خطرناک ہیں. میں نے کہا نا بیٹے اتنے خطرناک ہیں نا, ہم ایسے ہی تو کوئی اسٹنٹ تو نہیں چلا رہے سیاست کا. بس وہ بھٹو کے آئے اسے کہا جاؤ پھر فیصلہ کرو. فیصلہ کیا گیا. تو آج کی ساری ہماری اس بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد تربیت ہوتا ہے, اور تربیت عام ہے اور تربیت تام ہے. تو اگر تربیت عام والے آپ نے 100 آدمی پیدا کیے ہیں تو تربیت تام کے 3-4 آدمی آپ کو کرنے پڑیں گے, وہ لیڈ کریں گے, ان کے پیچھے چلیں گے لوگ. صحابہ اکرام میں فتویٰ دینے والے صحابہ 17 ہیں صرف, صحابہ کی تعداد 1,24,000 ہے لیکن فتویٰ دینے والے صرف 17 ہیں. صرف بات ختم ہوگی, صرف 17 ہیں جی. تو میں کیا کروں, آپ کے پاس ہی وقت ہونا چاہیے, ہمارے پاس ہی وقت ہونا چاہیے. ویب سائٹ ہے میرا, وہ لے لیں ان سے, اس پر میرے کئی تقریریں ہیں. شیخ میرے جو ان کی تقریریں ہیں, ہاں جی, اور رسالہ ہمارا غزالیات ویب سائٹ پر, کتابیں ہیں میری اس پر, ہاں جی, تو ان کو پڑھیں پھر رابطہ رکھے کچھ طرح سے. جی اچھا, نماز کے بعد انشاءاللہ حضرت ادھر تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو جو کوئی دنیا سوالات وغیرہ آپ کو 5-10 منٹ پوچھتے ہیں پوچھتے تو ہم جو ہونا اور ویب سائٹ کا ایڈریس اور وہ سارا میرے سے پھر رابطہ سے لے سکتے ہیں, جس پر پورے سلسلے کی وہ ترتیب, یعنی ماہنامہ غزالی رسالہ ہوتا ہے, سلسلے کی کتابیں ہیں, علماء حق کی کتابیں ہیں, حضرت کے بیانات ہیں, ان کے بڑے حضرات